104.6. Ben, queridos ointes, escoitantes, como suelo decir eu, benvidos un día máis, boa tarde, benvidos a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, con música, con entrevistas, con conexións con Galicia, cousas interesantes para todos vosotros. Hoxe, día 7 de marzo, temos a celebración do Día da Dona na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Por lo tanto, podedes vos achegar precisamente aí para poder disfrutar da presentación do libro Unha pedra no zapato e despois disfrutar dunha grande merenda que preparan as donas da entidade. Darlle a benvida a todos os escoitantes, desexarlle unha pronta recuperación ao noso compañero Armando Fernández, que seguro que pronto fará. Hai unha frase que me acaba de decir precisamente un compañero, dice: o xunco doméase, pero manténse en pé. Por lo tanto, aí vai. Tamén darlle gracias ao noso técnico, Kiko Belinchón, que senón isto non se iría en antena e adiante. Poñemos un bocadiño de música e faremos a primeira conexión con Galicia para, bueno, pois darlle unha noticia interesante. Aí vai. Baixamos esta peza de música que é unha primicia para todos os nosos escoitantes, posto que pertence ao disco Portalén de Treixadura, para darlle a benvida á primeira convidada, nada menos que Rocío, de Asociación Cultural San Roque de Arantei. Moi boa tarde, Rocío. Hola, moi boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e moitos parabéns, antes de que se me esqueza, por ese traballo que estades preparando, que é a Ruta de Bodegas de Arantei, non? Sí, moitísimas grazas a vos por convidarme ao programa. Bueno, aparte de convidarte ao programa, o que nos queremos é darlle noticia ás persoas que nos escoitan, moi especialmente os galegos do Mediterráneo, porque que saiban que na vosa zona, que é Salvaterra do Miño, concretamente de Arantei, tendes preparado unha festividade especial, porque vai acompañar de petiscos e ao mesmo tempo, pois eso, viño de calidade. Claro, por suposto, esa é a base fundamental deste evento, de aí o seu nome, que é Ruta de Bodegas. Este ano é a novena edición que se fai. Normalmente fanse dúas edicións cada ano. Pois contoche un pouquiño como funciona o evento. Claro, claro, claro, pa iso estamos, sí, señor. Digo. Nada, pois trátase de unha ruta de bodegas, como xa che dixen. Neste caso, a xuntanza partirá do Centro Cultural de Arantei, donde todos os participantes se teñen que presentar, inscribímolos, fan o pagamento, que neste caso serían 20 euros por participante, e daríamoslle unha cunca. En o momento no que estemos todos inscritos, pois comezamos a camiñar acompañados dun grupo de gaitas e pandereteiros que nos acompañarán durante toda o percorrido cara a primeira bodega. Nada, chegamos a primeira bodega, todos os participantes poden beber e comer cantas veces que irán. Ah. Estas deixa todos os pinchos que ofrecemos, que en cada unha das bodegas son diferentes. Todas estas préstanse precisamente a aportar non somente o viño, sino tamén petiscos, é dicir, algo de merenda, vamos. Claro, neste caso, o viño sí que ofrece cada unha das bodegas, tanto tinto como blanco, a demanda, ata que se agote, e a comida sí que a poñemos a propia comisión de festas. Asociación. En cada unha das bodegas, claro, en cada unha das bodegas, un petisco. Por exemplo, pois neste caso, na primeira das bodegas, hai dous tipos de pinchos diferentes, sempre hai variedade, en este caso son callos e orella. Ajá. Bueno, un acompañamento quentiño, non? Para o día, claro. que hoxe está un poquinho nublado a cousa, non? Bueno, por aquí por Galicia, aquí por Salvaterra, a verdade é que hoxe o Lorenzo nos acompaña, perfecto, pois pues entonces é un acompañamento fantástico, claro, está, non? Un día moi moi agradable. As catro bodegas, ¿verdad? Sí. Neste caso colaboran catro veciños, e na seguinte edición outros catro veciños para non repetir sempre os mesmos. Ajá, ou seja, achegaranse as catro bodegas nos que haberá eses petiscos e ao mesmo tempo o viño que desexen, tanto tinto como branco, non? Efectivamente, e logo como novidade este ano, na última das bodegas sempre postres, este ano a maiores, pois poñemos a disposición de todos os participantes unha barra por se queren cambiar de bebida e tamén un pouquiño de música ata que o corpo aguante. Ou seja, que remátase a cousa con bueno, ao mellor xa dixeche ti que de entrada acompañan precisamente a música para chegar ás adegas, pero ao final, como diste, aparece pois unha especie de, digamos, de música especial. Sí, como se fose unha pequena discoteca. Anda, xa ves, o remate, ainda se chegan, se aparecen ganas, hai unha barra onde ten música a cargo. Efectivamente, seguro que aparecen ganas, seguro, porque bebida, comida e festa, mellor combinación imposible. Leo aí no vos Instagram, Carrilla Disco Pub, non? Sí. Ata que o corpo aguante, non? Efectivamente. Moi ben, moi ben. Precisamente o que fai falta nesta época que hai tanta disbauxa, como din aquí os cataláns, tanto dispersión, o importante de reunirse e disfrutar ao tempo que bueno, pues, se enche o bandullo, pois tamén hai que participar de cousas que máis agradables, neste caso precisamente o baile e a música, non? Efectivamente, ademais é un momento de xuntanza pois de diferentes xeracións, porque hai persoas inscritas, persoas xóvenes, persoas de diferentes idades, vaya, non só da parroquia, senón de outros concellos veciños tamén. Amigo, xa que... Incluso de Marín, Pontevedra, Vigo... Carai. Pois, nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, sabemos que vades a ter moito éxito. Moitísimas grazas, iso esperamos. Sí, sí, sí, digo, polo eu, que temos unha lista de Excel na que aparecen moitísimos éxitos. Bueno, ainda nos quedan uns minutiños para poder rematar cosas. Quería falar un poquinho da asociación, que a asociación, vosotros tendes moitos eventos ou moitas cosas que facedes. Me teño entendido, mirein aí entre vosotros unha andaina nocturna que fixestedes ou que aplazastedes, pero tamén tendes outras historias que celebrades. A asociación non é manca de actividades. Non, intentamos, si sí, é certo que as persoas que levan a asociación, como ti dís, renóvanse todos os anos. Neste caso, cada ano toca lle a un barrio diferente organizar a festa. Entón, hai eventos que se siguen realizando ao longo dos anos e hai outras comisións pois que deciden innovar e ocúrreselle outro evento, entón pois comezan a ver que tal funciona ese evento. Hai algúns que funcionan e se siguen facendo e hai outros pois que por diferentes circunstancias fanse unha vez e non se volven repetir. Ajá. Pero sí, sempre intentamos estar activos. E como ti dices, pois sí, tivemos unha andaina, programamos unha andaina, pero polas condicións meteorolóxicas claro. Tivemos que aprazala e reprogramámola xusto para o 21 de marzo, nada, dentro duns fins de semana. Pois volvo a repetirche, non somos talismán, porque as persoas que entrevistan, polo tanto, teredes éxito, xa veredes. Nesa época tamén o tempo vos acompañará mellor, xa veas. Confiemos. Bueno, que te agradezo moitísimo que tiveras este minutinhos, porque estades case a punto de comezar, según teño entendido. A puntiño de todo, estamos cos últimos preparativos xa. Pois agradecerche moitísimo esta túa participación no noso programa. Ata a vindeira ocasión, que volveremos a falar con vosotros cando teñades outra actividade, como por exemplo esa que diste de marcha nocturna. Vale, genial, nos encantados. Veña, unha aperta grande, Rocío. Outra, moitísimas grazas. Veña, que teñades unha fin de semana perfecta. Veña, ata logo. Ata logo. Despedimos a Rocío con música que temos aquí preparada para disfrutar, que ademais é primicia, como acabamos de decirvos antes. Trátase de Treixadura, que acaban de publicar o disco Portalén. Presentarán en Vigo o día 14. Vamos alá. Música. Miña alegría traducida nun cantare.